rechterrijstrook. Dat kost je 10 minuten extra. En de N206 is in beide richtingen dicht bij Noordwijk. Ook door een ongeluk met meerdere auto's. En ook daar wordt het verkeer omgeleid via de afrit en de oprit. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Alle ogen waren afgelopen weekend gericht op Iran en Israël. Iran tonight launched a swarm of drones at Israel as air defenses lit up the sky and exploded over Jerusalem. Honderden drones en raketten die Iran afvuurde richting Israël zijn onderschept. Maar de spanning in het Midden-Oosten neemt alleen maar verder toe. Het Israëlische oorlogskabinet kwam vanmiddag bijeen om te praten over vergelding. Ondertussen klinkt de roep om zware sancties tegen Iran. Wat staat er op het spel in het Midden-Oosten? Dat zometeen. In ons eigen land staan de treinen komende zaterdagavond 3 minuten stil. Vervoersmaatschappijen NS, Arriva, Keolis en Connection willen hiermee een signaal afgeven. Het geweld tegen treinpersoneel moet stoppen. Ik denk dat ik van alles wel meegemaakt heb. Ik ben bespuugd, bedreigd worden we wel wekelijks. Ik ben tegen de treindeur aangeduwd. Kijk, uitgescholden worden, daar kan ik wel tegen. En dat doet me niet zoveel, maar ze moeten wel met je handen van me afblijven. Ja, dat accepteer ik niet. Afgelopen weekeinde was het namelijk weer raak. Een conducteur werd van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Ook een machinist kreeg klappen. Helpen die stilstaande treinen? En wat moet er verder gebeuren om het geweld tegen NS-personeel te stoppen? Ik ga erover praten met Jan de Jonge, bestuurslid van Spoorvakbond VVMC en tevens hoofdconducteur. En met Gert van Beek, hij was eind vorige eeuw de laatste directeur van de spoorwegpolitie in ons land. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Meneer de Jonge, zaterdagavond 22:30 dan staan de treinen stil. Bent u blij met dit signaal van uw werkgever? Ja, ik ben heel erg blij met dit signaal van mijn werkgever. Het is een teken. Het is fijn dat ze samen met ons, met de vakbonden, willen optrekken om te kijken om dit hele grote probleem op te lossen. Het is een mooi eerste signaal richting de politiek. Want de vervoerders alleen, die kunnen het niet oplossen. Het is ook nodig dat de politiek een aantal dingen doet. Ja, maar dit is een goede eerste stap, zegt u. Tegelijk, ja, de impact is misschien niet zo groot op zaterdagavond om 22:30 s'avonds. Waarom gebeurt dit niet bijvoorbeeld maandagavond net na 7:30 in de spits? Ja, het is symbolisch. Omdat op dat tijdstip 22:30 heeft ook de mishandeling plaatsgevonden in de trein. Van die aanleiding vormt voor dit alles. En daarom exact een week later dus die treinen stil. Ja. Meneer Van Beek, wat vindt u van het statement? Ik kan me begrijpen dat de emotie een uitweg moet vinden. Maar ik vind het niet handig om de trein 3 minuten stil te zetten op zaterdag 20 april. En 14 dagen later, zaterdag 4 mei, staat de trein om 8:00 2 minuten stil. De doodherdenking? En ik zou me niet de vergelijking op de hals willen halen, zeg maar. Want dat zijn toch twee zaken van volstrekt andere orde. Ja, maar u maakt de vergelijking nu? Ja, omdat dat in de reden ligt natuurlijk. Als je de trein stilzet, dat gebeurt niet zoveel. En dat doen we dus jaarlijks op 4 mei. En om er nu op 20 april te doen, ook al is het een week later. Ik begrijp het, maar ik vind het gewoon niet handig. En het tweede punt. U vindt het op zich goed dat er dus iets wordt gedaan. En u zegt, had dan voor iets een andere vorm gekozen? Voor een andere vorm gekozen. Niet deze in ieder geval. En ten tweede, u zei het zelf ook al. Wie raak je daarmee? De reizigers die aanstaande zaterdag om 22:30 in de trein zitten. En ik heb begrepen, het wordt omgeroepen waarom. Nou, dat is al heel verstandig. Maar die reizigers die zullen toch meer druk maken van haal ik mijn aansluiting nog wel. Okay. En ik denk niet dat je daarmee veel handen op elkaar krijgt voor het onderwerp waar het eigenlijk om gaat. U denkt dat de hinder juist averechts kan werken zaterdagavond? Nou, helemaal averechts niet. Maar gewoon een lichte ergernis zal oproepen van men begrijpt, het heeft er natuurlijk begrip voor. Maar waarom ben ik de klos? Ja. Meneer de Jonge, wat denkt u ervan? Ik weet niet of de meneer het nieuws heeft gevolgd en de reacties op de verschillende media. De reacties van het publiek die zijn voornamelijk zeer begripvol. We hebben als VVMC ook sympathiebetuigingen gekregen uit de landen. Niet alleen van onze leden of van treinpersoneel, maar ook mensen die niet op de trein werken. Ja. Dus Ja, er, ja, er wordt goed gereageerd, zegt u. Staatssecretaris Vivianne Heijnen bijvoorbeeld, die reageert: ik begrijp de woede en frustratie van het NS-personeel heel goed. Ik hoop dat de actie eraan bijdraagt dat mensen zich realiseren dat OV-personeel veilig en prettig hun werk moeten kunnen doen. En dat reizigers hen altijd vriendelijk en met respect behandelen. Meneer de Jonge, u zegt: ik ben blij met die reacties. Ja, ik ben zeker blij met de reactie, want het moet echt serieus genomen worden. Want het water staat het treinpersoneel aan de lippen. Ja. Het is van de gekke dat als je een dienst hebt, of dat je niet zeker weet of je heel huis weer thuis komt. 1042 meldingen afgelopen jaren tegen NS-personeel. Dat is 8% meer dan het jaar daarvoor. Waar gaat het dan zoal om? Wat maken u en uw collega's mee? Het is een heel scala van dingen. De collega net in de inleiding hoor ik er ook al over praten. Het is schelden, schreeuwen, bedreigen met of zonder of zelfs ook met wapen. Spugen, duwen, slaan, trappen. Heftig. Noem maar op. En heeft u dat zelf als hoofdconducteur ook meegemaakt? Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld verschillende malen bespuugd. Uitgescholden, dat is bijna. Nou ja, iedere week gebeurt dat wel. Dat zegt u met een soort glimlach, zo van: ja, daar zijn we helemaal aan gewend. Nou, het went nooit. Het went nooit. Het is heel tekenend dat ik daar met een glimlach op reageer. Dat is tekend voor hoe vaak het voorkomt. Maar het went nooit, het doet wat met je. Meneer Van Beek, hoe was dat in uw tijd eigenlijk? Ging het er toen vriendelijker aan toe in en rondom de trein? Niet anders. En het zal wel in intensiteit iets zijn toegenomen, maar incidenten hebben we eigenlijk altijd al gehad. En dit is natuurlijk vreselijk dat het allemaal plaatsvindt. Maar het is een beetje dezelfde discussie op 1 januari... waar we AGNW klaagden over het geweld wat in Oudjaarsnacht tegenover de politie en andere hulpverleners werd geuit. Ook weer erger dan het jaar daarvoor. En na een paar dagen gaan we toch weer over tot de orde van de dag. En ik denk dat het in zo'n individueel geval als dit, dat het heel belangrijk is dat of meneer Koolmees of de directeur van NS en de directeur operaties, de heer Van As, dat die is naast het ziekbed van de betrokken hoofdconducteur gaan staan om daar ook even echt hun sympathie te laten blijken. En dat heeft een veel groter effect ook in de organisatie van onze hoogste basis staan naast ons. En dat heeft meer effect dan zo'n actie zaterdagavond. Meneer de Jonge? Ik vind het een hele aparte reactie, aparte vergelijking ook. Oud en nieuw, één keer in het jaar. Dat wekt de suggestie dat die agressie ook maar heel af en toe plaatsvindt. Het is gewoon wekelijks vaste prik. Het gebeurt. Meer dan mensen worden incidenten. Gestoken in de hand, een priem in Schagen een aantal maanden geleden. Ja. Collecteur wordt geprobeerd in brand te steken. U heeft daar 100% gelijk. Het is vreselijk. Elk weekend, maar elke dag neemt het geweld toe. En dat zien we dus op allerlei sectoren of in de maatschappij. En ja, wat doe je ertegen? Beschaving terugbrengen in het dagelijks leven en in het onderlinge verkeer. Meneer de Jonge, u zegt een van de oplossingen tegen het geweld, iets wat je kunt doen, dat is de terugkeer van de spoorwegpolitie. Waarom vindt u dat een goed idee? Correct. Die waren gespecialiseerd in overtredingen en andere zaken uit de spoorwegwet. Maar die waren bovenal ook dedicated. Dat betekent, die waren alleen maar bezig met. In vergelijking nu, is geen spoorwegpolitie. Dat hoort bij de landelijke diensten. Bijvoorbeeld als er al politie aanwezig is bij een station. En er is een aanrijding bij dat station. Dan zijn ze met de aanrijding bezig en hebben ze geen tijd voor ons. En dat was toen echt anders. Maar de spoorwegpolitie zit op het station, toch? Niet in de trein. Wat heeft u daar als conducteur dan aan? Dat is zo. Maar via onze meldkamer kan de spoorwegpolitie wel gewaarschuwd worden om assistentie te verlenen bij de trein op het station. En de spoorwegpolitie had ook een reputatie. Nee, u was directeur van de spoorwegpolitie? En de spoorwegpolitie had op een 15-tal plekken in Nederland hadden ze een bureau op het station. En daarnaast reisden ze ook mee op de treinen. Ja. Op beide plekken zaten ze. Maar het gaat er altijd om. Want vindt u dat ook een goed idee, de terugkeer van de spoorwegpolitie? Dedicated voor de spoor en de trein? Nee. Dat vind ik niet goed. Er is nu binnen NS zelf een afdeling service en veiligheid. Dat is eigenlijk een soort spoorwegpolitie, helemaal gericht op het spoor. En die moeten dan die taak overnemen. En je hoeft er niet tot, zeg maar, tot en met het vuurwapen, want dat gold voor de spoorwegpolitie, oude stijl, mee bevoegd te zijn. Het gaat erom het moment van heterdaad. En je moet maar net op de plek zijn als opsporingsambtenaar. En of je dan spoorwegpolitieman of vrouw bent. Of BOA van service en veiligheid. Mm-hmm. Het gaat erom, kun je het incident als heterdaad betrappen? Dus er moet dan vooral snel iemand aanwezig zijn. Er moeten heel veel mensen aanwezig zijn. Maar spoorwegpolitie en dan, kijk, er zijn natuurlijk per dag, dacht ik, 1,2 miljoen reizigers. Er zijn honderden, of misschien wel duizenden hoofdconducteurs. Hoeveel interactiemomenten zijn er wel niet tussen NS en de maatschappij? Even naar meneer De Jonge. We hebben de afdeling service en veiligheid, hoor ik meneer Van Beek zeggen. Die kunnen dit aan. Die zijn er juist als een soort opvolger van de spoorwegpolitie. Ook de bevoegdheden van service en veiligheid. Veiligheid en service, zoals het officieel heet. Oh. Is beperkter dan die van de spoorwegpolitie was. Bijvoorbeeld als mensen bij hun weigeren mee te werken bij het vaststellen van de identiteit. En de identiteitsfouillering levert ook niets op. Dan moet veiligheidsservice wachten op de politie. Ja, dat kost tijd en die zijn niet in de buurt. Meneer Van Beek, ze kunnen dan te weinig. Daar heeft u een goed punt. Het moet ook veel makkelijker worden voor dit soort BOA's om zeg maar gegevens te krijgen. Daar moet een soort wetgeving of wat dan ook voor geregeld worden. Want het lijkt, veiligheid en service, even voor de volledigheid, dat zijn BOA's. Dus BOA's in dienst van de spoorwegen, van NS. En die hebben opsporingsbevoegdheid. Dus die kunnen, en ook in zekere mate kunnen ze geweldsmiddelen toepassen. Maar het gaat erom, je moet maar net een BOA of in het verleden dan een spoorwegpolitieman of vrouw ter plekke hebben waar het incident zich voordoet. En dat kan natuurlijk op zoveel plekken in die spooromgeving plaatsvinden. Ja. En dan hoef je niet per se de huidige veiligheid en service om te zetten of terug te draaien weer naar de spoorwegpolitie. Want die waren ook niet overal op elk moment aanwezig om incidenten die onvoorspelbaar zijn te voorkomen. Veiligheid en service. Tot een aantal jaren geleden was de hoofdconducteur ook BOA op de trein. Dus die momenten van interactie, dat een strafbaar feit op hete daad werd geconstateerd, die was veel meer als nu. Maar dus zegt iedere burger is bevoegd om zeg maar op te treden bij een aanhouding te verrichten. Ja, maar als u moet realiseren dat je dan ook weer opleidingen moet verzorgen voor al die hoofdconducteurs. En dat gaat ook allemaal weer tijd kosten. En dat is ook zeg maar het paard achter de wagen. We hebben de leden van onze DIT community gevraagd wat zij van dit onderwerp vinden. En of conducteurs bijvoorbeeld zelf ook een wapen zouden moeten krijgen. Nelly uit Vriezenveen die zegt, geef ze in ieder geval zo'n schokwapen, een taser. En Linette uit Hellevoetsluis zegt dat ook. Geef de conducteurs pepperspray en een taser, zodat ze iets kunnen, meneer De Jonge. Alsjeblieft niet. Dat zijn niet gerichte aanvalswapens. Oké, u bent er geen voorstander van, meneer De Jonge? Ik ben er ook geen voorstander van. Ten eerste zitten er ook praktische haken en ogen aan. Alleen dat het geweld is een monopolie van de overheid. Dan zou je de conducteurs weer BOA met geweldsbevoegdheid moeten maken. Dat vindt u dan wel weer een goed idee? BOA-bevoegdheid ja, geweldsbevoegdheid niet per se. Nee, want dat moet wapen, bij de politie blijven. Een wapen zorgt voor escalatie, of kan in ieder geval voor escalatie zorgen. Ja. Dus meer mensen aanwezig, in ieder geval die dus sneller kunnen acteren. Meneer Van Beek, u noemt als oplossing ook nog dat conducteurs vaker een rondje om de kerk moeten rijden. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik heb toen ik ze in het verleden beëdigde als BOA. Het is belangrijk dat een conducteur bekend is op de lijnen die het geldt dan met name voor het forense verkeer. Ik heb jaren ook tussen Amsterdam en Den Haag geforenst. En op een gegeven moment was er een conducteur die dan vaak jou controleerde. En dan wordt het op een gegeven moment jouw conducteur. En dan kan het zo zijn dat schept een band. Dat gaat een band scheppen. Dus het is heel belangrijk dat conducteurs zich ook realiseren. Want wat helpt dat als je je conducteur herkent? Nou, als hij er verderop in de coupé bij wijze van spreken tegengewerkt zou worden door iemand met een grote mond, dan zou ik wel opstaan en zeggen van, kan ik je helpen? Of ik spreek de persoon direct aan van dat hij zich moet gedragen. En dat is een vorm van bescherming voor zo'n conducteur. Meneer De Jonge, conducteurs dus vaker op hetzelfde traject, zodat ze een band krijgen met de reiziger. Dat klinkt goed. En als de reiziger het voelt, dat is mijn conducteur. Dus ik zal ik opstaan er wat van zeggen als hij onheus bejegend wordt. Dat is een voordeel, maar er zit één groot nadeel aan. Dat is de bekendheid. Deze conducteur is de hele dag, de hele dienst, is die op deze trein, is op dit traject. Dus ik schrijf een boete voor één persoon. Die is daar helemaal niet blij mee. Die gaat weg, die trommelt zijn vriendjes op. En een uur later staan ze met z'n zessen mij op te wachten. Ja. Dat is één groot gevaar wat daaraan voorkomt. Ja, in de als-situatie is alles mogelijk. Dat geef ik toe. Ja, dus dat maar is dan ik denk misschien dat toch het weer niet zo'n goed idee. Want Dan heb ik een boete gekregen inderdaad en dan een week later zoek ik die conducteur op. Ja, als dat inderdaad zou plaatsvinden wat meneer zegt, ja, dan zou dat vervelend zijn. Maar ook dat betekent dan dat je een bekende hebt, dus dan wachten we hem de volgende keer ook weer op. En dan wordt het een beetje een kat en muis. Ja, daar ben ik niet zo heel erg mee geholpen als ik in elkaar geslagen ben, nee, dat die persoon dan de volgende week weer opgewacht wordt. Nee, ik heb die argumenten allemaal gehoord, ook in mijn tijd als directeur spoorwegpolitie. En het is een beetje ook het idee van een wijkagent, die kent zijn wijk tot in de haarvaten. En dat geeft op een gegeven moment ook een zekere bescherming van de mensen in die haarvaten, in die buurten. En dat leidt op dat vertaal ik ook naar de conducteurs op vaste lijnen, ja, op dus de trein. U zegt, ja, het kan altijd gebeuren dat er dan juist conducteurs worden opgezocht door rancuneuze reizigers. Maar toch denkt u dat het meest verstandige idee is? Ik denk dat het verstandiger is, ja. Meneer de Jonge, maar u zegt eigenlijk ja, en dan u moet dat als persoon dan beoordelen, want u bent conducteur. Ik zie dat absoluut niet zitten. Nee, we hebben wel daar wat ervaringen mee. Bijvoorbeeld Gouden Alphen. Dat is jarenlang, toen wij nog als Enesta zelf reden, was dat dat je dan een dienst op dat traject had. Mm-hmm. En het is gebeurd dat collega's achtervolgd zijn. Okay. Ja, nee, zelfs tot huis aan toe. Ja, alles wat je kunt bedenken, dat heeft zich wel een keer voorgedaan. Er wordt veel over gesproken. Zaterdag is die actie van de NS. Meneer de Jonge, bent u hoopvol dat dit op korte termijn beter wordt voor u en uw collega's? Daar is meer voor nodig dan 3 minuten de trein stilzetten. Ja. Er zullen echt veel dingen moeten gebeuren. En in mijn zin heeft de overheid daar ook zeker een rol in. Ja, zaterdagavond 22:30, dan staan de treinen dus 3 minuten stil. Inmiddels heeft ook regiovervoerder Arriva zich aangesloten, net als andere regionale vervoerders. Ik dank jullie voor dit gesprek. Gert van Beek, voormalig directeur van de Spoorwegpolitie, en Jan de Jonge van Spoorvakbond VVMC en hoofdconducteur. Dank. Dit is de dag met Joram Kaat. Tonight the war in the Middle East exploding. Exploding in a way that the world has feared from last fall. Iran launching tonight weapons aimed for the first time ever right towards Israel. The skies filling with missiles and hundreds of drones. Na de aanval van Iran dit weekend plant het Israëlische oorlogskabinet een vergeldingsactie. Maar die mag geen nieuwe regionale oorlog veroorzaken. Dat nieuws kwam zojuist naar buiten na een overleg vanmiddag. Wel is er volgens de laatste berichten gesproken over meerdere pijnlijke vergeldingsacties richting Iran. Wat is een goede reactie en wat staat er op het spel in het Midden-Oosten? Ik ga erover praten met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. En Pieter Koblenz, voormalig directeur militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Welkom beiden. Meneer de Wijk, het Israëlische oorlogskabinet kwam vanmiddag bijeen. Die ontmoeting is zojuist beëindigd. Ja, wat denkt u ervan als u dat hoort? Het mag geen nieuwe regionale oorlog veroorzaken, maar er komt dus wel een vergeldingsactie? Ja, dat roept de vraag op wat die vergeldingsactie dan zou kunnen zijn. Hè? Dus zeg, maar als het gaat om het uitoefenen van macht, heb je twee smaken. De ene is economische macht, maar nou, daar kun je weinig mee in dit geval. En dan heb je nog een keer militaire macht. En dat zou betekenen dat je toch iets door de lucht moet gaan doen met een raket of iets dergelijks, of een vliegtuig. Maar dat leidt natuurlijk onmiddellijk ook weer tot een tegenreactie. Misschien kan je nog iets doen op het gebied van allerlei geniepige acties, zodat je iets saboteert of zo in Iran. Maar ik denk dat elke actie van Israël op dit ogenblik leidt tot een tegenreactie. En ja, ik vind het ontzettend moeilijk te bedenken op dit moment wat je zou kunnen doen zonder het risico te lopen dat het echt helemaal uit de hand loopt. Ja, hoeveel staat er dan op het spel met die reactie? Ja, daar staat ontzettend veel mee op het spel. En de grote vraag is natuurlijk, ja, wat ga je dan doen? Kijk, een van de redenen is, en daar ben ik redelijk van overtuigd, is dat in het oorlogskabinet ook ter discussie is gekomen het nucleaire programma van Iran. He, daarvan weten we dat de breakout tijd, dat is de tijd om een kernwapen te kunnen maken, pakweg een week is. Dan kun je er 1 maken en dan in de weken daarna, maanden daarna, kunnen meer maken. Wil je dat programma verstoren, en er zijn ook in Israël gaande stemmen op om dat te doen, maar ik heb ze ook al gehoord in Amerika. Mm-hmm. Ja, dan moet je dus een aanval uitvoeren op de nucleaire infrastructuur van Iran. En dan kan je mij niet wijsmaken dat dat niet leidt tot een enorme clash in het Midden-Oosten. Pieter Koblenz, er komt dus een vergeldingsactie, maar die mag geen nieuwe regionale oorlog veroorzaken. Hoe luistert u naar die woorden na dat overleg van dat Israëlische oorlogskabinet? Nou, ik deel voor het grootste gedeelte wat Rob de Wijk net zegt. Kijk, er liggen een paar landen tussen Iran en Israël. Dus het ligt niet voor de hand dat je dat met schepen en met troepen kan doen. Maar ja, je zit wel in een omgeving waarin als je geen kracht toont... en dat hebben wij in Europa niet zo erg, wij praten heel makkelijk... als je geen kracht toont, dan tel je niet mee. Dus voor mij is het bijna zeker dat ze met de reactie komen. Dan is de vraag welke. Ja. Dan tel je niet mee? Wat betekent dat? Nou, men is alleen maar onder de indruk van de force of power. Wij praten heel veel. Ook meneer Poetin is daarvan onder. Dat doen we ook niet in dit gedeelte van het land. Of dit gedeelte van de wereld. Dus men is niet onder de indruk van woorden alleen. Het is niet voor niks dat de strategie van Israël altijd is geweest... om op maar klein landjes, oog om oog, tand om tand. Als je te lang wacht, blijft er geen land over. Nu is de vraag, ja, wat voor een tegenreactie doen ze? Ja, dat kan zo, wat Robert zegt, een geniepige actie zijn. Maar wat we niet moeten vergeten, wordt steeds de vergelijking gemaakt... dat de vergelding is voor het consulaataanval in Syrië. 1 april. Precies, maar we moeten niet vergeten dat degene die al die raketten... zowel voor en drones maakt voor de Oekraïne, maar ook voor Hamas... en voor Hezbollah en de Houthis komen allemaal uit Iran vandaan. Dat weten we al jaren. Zij zijn degene die veroorzaken dat er zoveel firepower wordt verspreid... en waar toch ook die oorlog door begonnen is, een tweede... Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Iran zich ook bemoeid heeft... met de aanval op 7 oktober. Dus het gaat om vergelding. Ja, vergelding is altijd fout, want wat Robert zegt is waar. Actie leidt tot reactie. Mm-hmm. Maar in dit gedeelte van de wereld is het volstrekt normaal. Nou, dan gaat het over welke doelen zou het moeten gaan. Ja, als ik het zou mogen kiezen, dan waren de fabrieken van die raketten... Ja. en die drones aan de beurt, want daar hebben we allemaal last van. Wij geven allemaal wapens aan andere landen om die aan het einde van de lijn te bestrijden. Dan kunnen we het beter maar gelijk een gort gooien, lijkt mij. Meneer de Wijk, allereerst even dat eerste punt dat meneer Koblenz maakt. Israël moet nu reageren, anders telt het niet mee. Eens. Ja, dat is, ze denken er iets anders over dan bijvoorbeeld in West-Europa. Wij denken dat alles wel overwaait. En als je niks doet, dan toon je vredelievendheid. Ja, ze moeten wel. Maar dat geldt daar niet. Dus daar zijn we het over eens. En dan zegt meneer Koblenz, nou, die wapenfabrieken bombarderen... dat zou een goed idee zijn. Zou voor mij ook een goed idee zijn om dat te doen. En daarnaast de nucleaire infrastructuur. En kijk, die wapenfabrieken die blijven wel even staan. Maar als ze een atoombom gaan maken... dan is echt de situatie totaal anders in het Midden-Oosten. Dan veranderen de krachtsverhoudingen enorm. En dan kan eigenlijk Israël niet zo gek veel meer doen. Want dan krijg je een nucleair afschrikkingsevenwicht. Als ze er maar tenminste voldoende maken. Dus dat is echt iets... Ja, dat is de olifant in de kamer. Ik ben ook heel benieuwd hoe Pieter daarnaar kijkt, hoor, naar dit probleem. Meneer Koblenz? Nou, het is waar. Kijk, voordat je een nucleair evenwicht hebt... Kijk, er zijn geen getallen bekend, tenminste niet bij mij... of ook ben ze vergeten, maar de Israëli's hebben... een respectabele hoeveelheid van die dingen liggen, verwachten we... en hebben geen enkel verdrag ondertekend. En je hoeft geen wiskundige zijn om te bedenken... als dat land maar vaak genoeg onder handen wordt genomen... door een groot land als Iran, op een gegeven moment is genoeg. Die nucleaire wapens hebben ze niet om, als het helemaal niet meer goed gaat... in te leveren en sorry te zeggen. De volgende vraag is, zijn ze in staat om op zo'n korte termijn nucleaire wapens te maken die effectief zijn? Daar zijn wat vraagtekens bij te plaatsen. Maar ja, daar wil je niet op aan laten komen. En de laatste plaats, maar is toch wel belangrijk om te weten. Je gooit ook die tent niet zomaar in gort. Die ligt iets beter beveiligd dan dat het boven de woestijn staat. Dus je hebt heel wat firepower nodig over de grote... Het wordt nu wat militair voor je natuurlijk. Maar je moet wat grotere afstand overbruggen met hele zware wapens. Om in ieder geval een klein deukje in een pak boter te slaan. Dan weet je nog niet zeker of je alles hebt. Dus die aanval op nucleaire installaties is naar mijn mening ook niet handig en niet verstandig. Maar niemand kan dadelijk zeggen dat ze buitenproportioneel hebben gereageerd... als zij raketten en dronefabrieken in elkaar gooien. Bovendien heeft dat het bijkomstige voordeel, tussen aanhalingstekens... dat de Russen die zich nu rotlachen omdat wij nu overal wapens ertoe slepen vanuit het Westen... die we niet zelf kunnen opstapelen om ons onaantrekkelijk voor de Russen te maken... ja, die krijgen ze dan zelf ook niet meer. Dat het Westen nu de militaire aandacht verspreidt... dat is voor Rusland alleen maar positief. Absoluut, want die proberen, ik hoorde dat Rob en zijn collega zeggen... een doorbraak te bewerkstelligen in de Oekraïne. En die worden hier natuurlijk door geholpen... want we geven de Oekraïne niet de wapens die ze echt nodig hebben... om voortgang te maken. En als wij dan nog wapens aan de Israëli's moeten gaan geven... en ons ook zorgen moeten gaan maken over de effecten van Iran... op wat landen die ertussen liggen... want ook Jordanië is natuurlijk dadelijk een groot vraagteken... ja, dan kunnen de Russen wat makkelijker hun gang gaan. Maar meneer de Wijk, Iran zegt dus net... ik las het al even voor... het mag geen nieuwe regionale oorlog veroorzaken... maar jullie zeggen eigenlijk allebei... dat kan eigenlijk niet anders, want er moet... hard gereageerd worden. Ja, dat en de aard van de doelwitten. Ik bedoel, als je dus industriële infrastructuur kapot gaat bombarderen, waar bijvoorbeeld drones en raketten worden gemaakt of vliegtuigen worden gerepareerd, dan kan dat niet onbeantwoord blijven. Of je moet een zodanige aanval uitvoeren dat men niet meer kan reageren. Maar dat is ook niet mogelijk zonder kernwapens. Hoezo kan het niet onbeantwoord blijven? Ik bedoel, er was die aanslag op 1 april. Nu is er vergelding vanuit Iran. Dan zou je toch ook kunnen denken, dan is nu rust, dat is ook wat waartoe wordt opgeroepen, lijkt mij dus ook, door de VN. We moeten terughoudend zijn, wordt er opgeroepen. Ja, maar we praten hier wel over het Midden-Oosten. Dat is nou net wat anders. Iets anders dan hier. Ja, dat is echt iets anders dan hier. Ik ben het daar volstrekt mee eens. Ik ben het volstrekt eens met de oproep van Biden. Die zegt, doe even een beetje kalm aan. Ook de Veiligheidsraad heeft dat terecht gevraagd. Doe kalm aan. Maar Biden kent het Midden-Oosten ook, toch? Dus ja, maar het is meer dan het Midden-Oosten. Het is natuurlijk ook op dit ogenblik het oorlogskabinet, waar een aantal keiharde mensen in zitten, echte hardliners. Ja, realiseer dat twee leden van het oorlogskabinet, die hadden al willen vergelden tijdens de aanval. Er is echt een drang om nu te gaan vergelden. En dat mag je niet vergeten. Dus die druk om dat te doen is natuurlijk gigantisch. En die wil ook heel hard vergelden. Ja, meneer Komens, u moest een beetje lachen. Zo van, ja, dit is het Midden-Oosten, terughouden. Ik zat meer om jou te lachen natuurlijk. Ik moet toch ergens om lachen. Dat mag ook. Maar het was allemaal treurig genoeg. Maar wat ik wel grappig vond, was die twee generaals die vonden dat ze eigenlijk tijdens de aanval al hadden moeten aanvallen. Daar was ik volstrekt mee eens. Ja? Ja, want had je al het gedoe niet gehad van al die mensen die achteraf, als ze weten dat er niks geraakt is, dat je in moet houden. U had liefst gezien dat Israël zaterdagavond direct had gereageerd. Terwijl ze toch nog wisten dat er zo'n ze wisten al, ook uit zijn eigen satellietinformatie, dat er honderden wapens onderweg waren. En op dat moment kun je ook goed zien waar ze vandaan komen. Dat doen ze in Gaza ook. Er wordt een raket gevuurd door de Hamas. Wordt getrianguleerd met een moeilijk woord. En op dezelfde positie wordt teruggeschoten. Dat is daar in principe ook kunnen doen. Dan had je ook het gedoe erna niet gehad. Dus ik denk, net als Rob, dat het onomkoombaar is, gezien de cultuur in die landen, dat het gaat plaatsvinden. Ik vind ook dat het moet gebeuren. Nee, dat zeg ik. Ik zeg alleen dat het gaat gebeuren. Ik bedoel, wat ik ervan vind, maakt helemaal niet zoveel uit. Dat moet je bij gevonden voorwerp weer leveren. Maar zij gaan dat gewoon doen. Dat is nou eenmaal de aard van het. Ze kunnen ook niet anders. Vergeet niet, Israël is al van 1948 in oorlog. Dat land leeft niet anders dan zo. En er moet ook iets gebeuren om paal en perk te stellen. Het is toch heel gek dat je dat ik naar jou uithaal en zeg, ik heb nu jou geslagen, nu ben ik wel genoeg tevreden. Maar denk erom dat je niet aan me komt. Dat gaat echt niet. En Pieter, realiseer je dat Israël zich niet laat inperken. Dat hebben we nu ook gezien met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die hebben gezegd van er moet een zaak uit vuren komen. Dat komt er ook niet. Op geen enkele mogelijke manier worden ze ingeperkt. Nee, maar er is ook een dilemma in de regering. Dat haal je net al aan. Het is natuurlijk een fundamentalistische fractie die in de regering van Netanyahu zit. Zonder die fractie is er geen regering en geen Netanyahu meer. Na deze oorlog ook niet. Dus hij zal wel een op een of andere manier een beetje zijn oren moeten laten hangen naar zijn kabinetsgenoten. Anders is de regering weg. Dus hij heeft ook van binnenuit druk om dat te moeten doen. Israël heeft de VN opgeroepen om de zwaarst mogelijke sancties op te leggen tegen Iran. Meneer De Wijk, is dat nog een pad om te bewandelen? Ja, dat mag je van mij doen, maar dat zal niks uitmaken. Nee. Ik bedoel, echt helemaal nul komma niks. Dus dat geeft misschien een lekker gevoel, maar het verandert niks aan de situatie. En bovendien, een land als Iran, dat zit al dik onder de sancties. Ja. Misschien nog een hele snelle, voordat we met reclame eruit gelazerd worden. We hebben nog een klein vuiltje. We hebben natuurlijk wat problemen met schepen die de straat van Hormuz door moeten. En er wordt helemaal niet over gesproken dat we nu opeens kapers hebben daar. Afgelopen zaterdag door Iran? Nou ja, daar zou in samenwerking met Israël en de geallieerden wel paal en perk kunnen gesteld. De eerste beste die zijn poot ook maar uitsteekt naar een van onze schepen. Wat echt ten koste gaat van onze economie, dat daar flink zal worden uitgehaald. Denkt u dat zin heeft, zo'n dreigement? Nou, het lucht wel op. Ja, meneer De Wijk? We zijn het te erg met elkaar eens, moet ik zeggen, dit keer. Maar nee, daar ben ik het ook niet eens. Ja, dat is echt inderdaad een veldje dat je moet wegwerken. Want dit kan natuurlijk absoluut niet. En zeker niet als die straat van Hormuz straks nog eens een keer wordt dichtgegooid. Dus het is een kwestie van tijd om. Ja, we wachten af op wat Israël gaat doen. Ze zeggen, wij willen geen regionale oorlog. Daarvan zeggen jullie allebei, ja, dit is het Midden-Oosten. Dat gaat er komen. En Israël heeft eigenlijk geen andere optie. Er komt geen derde wereldoorlog. Nee. Daar ben ik van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. Het zal echt wel ingeperkt worden. En er zal een doel gezocht worden dat iedereen toch nog te verteren is. Nou, die hebben we net al genoemd, z'n tweeën. Exact. En Israël is niet goed tot bedaren te brengen op dit gebied. Nee. Goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Ja. Ja, er zit geen hoopvol of fijn einde eigenlijk aan. Sorry Rob, was saai vandaag. Hè? Ja. We vinden wel weer wat. Ja. Ja, het enige hoopvolle is dat jullie het met elkaar eens zijn. Ja, dat ja, is een hele gekke dag. Ik zet hem een poesiealbum. Dank Rob de Veek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. En Pieter Kobelens, voormalig directeur militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Andrew Makkinga. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.